program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc sobota. To 11 dzień marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Waszyngtonie zakończyło się spotkanie prezydenta Joe Bidena z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jednym z tematów rozmów było wsparcie dla Ukrainy. PiS rusza z polityczną ofensywą. Politycy partii rozpoczynają cykl spotkań z wyborcami. Synoptycy ostrzegają, wraca wietrzna pogoda. Aura ma się ustabilizować w niedzielę rano. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że w Waszyngtonie podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem omówiono m.in. kwestie bezpieczeństwa gospodarczego. Przywódcy rozmawiali również o wsparciu dla Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Ursula von der Leyen podkreśliła, że uzgodniono zasady współpracy w zakresie surowców krytycznych. Zgodziliśmy się dopracować kwestie surowców krytycznych pochodzących z Unii Europejskiej lub tam przetwarzanych, które będą traktowane w ten sam sposób, jakby pochodziły z rynku amerykańskiego. Opracujemy w tej sprawie porozumienie. Zgodziliśmy się na przejrzysty dialog w sprawie dotacji dla czystego ekologicznie przemysłu. W ostatnim czasie sprawy gospodarcze zaogniły relacje Brukseli z Waszyngtonem, ale po obu stronach Atlantyku słychać zapewnienia, że w czasie wojny na Ukrainie udana współpraca transatlantycka jest kluczowa i że sojusznicy muszą się trzymać razem. Amerykański plan stymulacyjny o wartości prawie 400 miliardów dolarów, który ma wspierać technologie przyjazne środowisku, został uznany w Europie za protekcjonistyczny. Wywołał niepokój, że może zachęcać unijne firmy do przenosin do USA. W ten weekend politycy PiS-u rozpoczną zapowiedzianą przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego trasę programową. Dziś spotkając z wyborcami zainauguruje premier Mateusz Morawiecki, który odwiedzi Jasło. Spotkania z politykami PiS-u odbędą się także m.in. w Krakowie, Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu. W rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że spotkanie będzie otwarte dla wszystkich i będzie możliwość zadawania pytań. Premier ma w dużej mierze mówić o gospodarce. O tym też chcemy powiedzieć, właśnie o tych wszystkich rozwiązaniach energetycznych, gazowych, które przygotowaliśmy w ostatnich miesiącach, aby ochronić przed wysoką inflacją polskie rodziny, ale też o tych rozwiązaniach, które będziemy chcieli zaproponować w przyszłości, ale właśnie do tego potrzebny jest głos obywateli i chcemy o tym posłuchać, o tych potrzebach, usłyszeć wprost o też być może tych projektach, które są teraz w realizacji, które jeszcze można skorygować na etapie konsultacji społecznych. Według zapowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany nowy program partii. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całej południowej części kraju. Najmocniej zawieje w górach. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Balijewski, wiatr nasili się już dziś w nocy. Już w sobotę będzie on silny do nawet 90 km na godzinę i w obszarach górskich, tu na Śnieżce, w Karkonoszach przekraczać może 130 km na godzinę, w Tatrach powyżej 100, natomiast w obszarach podgórskich około 70-80. Przypomnijmy, że wiatr osiągający prędkość do 90 km na godzinę może nie tylko łamać gałęzie, ale także wyrywać drzewa z korzeniami. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się w niedzielę rano. Kilkadziesiąt uczelni z Polski i z zagranicy prezentuje się w Warszawie. W hali Expo na dobę rozpoczął się Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. Tegoroczni maturzyści mówią, że to okazja, by porozmawiać ze studentami i lepiej poznać specyfikę działania wybranych szkół wyższych. Możemy zobaczyć gdzieś tam takie różne szkoły, co szkoły oferują, jakieś tam programy, ale też można zobaczyć po tych ludziach, którzy gdzieś tam opowiadają o tej szkole, jak jest naprawdę. Rzeczywiście można poznać tych ludzi, tych studentów, którzy obecnie tam studiują na przykład i można się od nich dowiedzieć tych rzetelnych informacji. I właśnie tutaj też można się rozeznać, co bardziej nas interesuje, w których kierunkach mamy iść. Anna Wdowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy powiedziała, że na targach są stoiska uczelni i odbywają się też spotkania i prezentacje. Jest strefa konsultacji, gdzie można uzyskać informacje na temat swoich predyspozycji, na temat możliwości poszukiwania właściwej szkoły czy też właściwych studiów. Mamy też spotkania z uczelniami, gdzie one prezentują i zasady rekrutacji, i nowe kierunki studiów. Wszystko, co tak naprawdę młody człowiek powinien wiedzieć, zanim zapisze się w systemie rekrutacji i zanim do tej rekrutacji przystąpi. Targi edukacyjne potrwają dziś do godziny 16. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie dużo chmur z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie kraju. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północy do 7 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. 5 minut po północy. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Margan Margański i do godziny drugiej zapraszam na niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką. Anagram Margana. A nasz wspólny czas rozpocznę od przywołania fragmentów piekielnie dobrego albumu. Albumu Russian Murphy. Płyta nosi tytuł Russian Machine, powstała w czasie pandemii, a swoją stylistyką nawiązuje do muzyki house i nu disco. Mam zatem nadzieję, że uruchomi trochę ciało, ponieważ na umysł przyjdzie dziś jeszcze czas. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. Kingdom of Ants, a wcześniej Simulation z płyty Russian Machine, opublikowanej w październiku 2020 roku. Producentem, a właściwie współproducentem tych kompozycji jest Richard Barrett. No ale nie bez powodu. O Russian Murphy mówi się, że jest królową muzyki elektronicznej. No bo począwszy od Moloko, aż do dziś współpracowała i współpracuje z wieloma znakomitymi producentami, jak na przykład Matthew Herbert, Maurice Fulton, czy na przykład Borys Długosz. Co dla niej charakterystyczne, wpływ osób pomagających muzycznie nie jest tak bardzo słyszalny, jak na przykład u Madony. No bo wystarczy zorientować się, kto produkował w jej dyskografii płytę, aby jeszcze bez słuchania założyć, jak brzmi. No bo jeśli wezmą państwo te zarówno najmłodsze, jak i najstarsze płyty Madony, no to rzeczywiście wpływ producentów na muzykę, na brzmienie jest po prostu olbrzymi. Oczywiście Madonna sama decyduje o tym, w którą stronę chce iść muzycznie i dopiero później dobiera producenta. No ale ten charakterystyczny sposób pisania muzyki przez nich jest bardzo, ale to bardzo słyszany. Roślin z kolei uczestniczy w produkcji. Oczywiście ma też decydujący głos. No i sama przygotowywuje prymki. Sama w studiu robi w cudzysłowie szkic poszczególnych nagrań i w studiu później razem z producentem tworzy daną płytę. No i mówię o tym, ponieważ jak być może już państwo słyszeli, w miniony czwartek Roisin Murphy opublikowała najnowsze nagranie, które powstało we współpracy z DJ-em Koce. Co równie ważne, Roisin Murphy podpisała kontrakt z wytwórnią Ninja Tune. No i ten nowy czwartkowy utwór Cool jest wydany właśnie w tym labelu. To z pozoru delikatny mały kwiatek, jednak jego korzenie skrywają wielką moc, mówi Roisin Murphy. Jest w nim klasyczna wirtuozeria i lekkość bytu, a nowoczesna produkcja DJ-a Koce sprawia, że dźwięki szybują. To romantyczny, mały poemat miłosny. Wszystko w tej piosence jest prawdziwe i zabawne. Czy możemy się zakochać i zachować poczucie humoru? Stawia na końcu pytanie Roisin Murphy. A ja sobie myślę, że no właśnie, że jak się ma 50 lat, a urodziny będą w lipcu, no to już pewnie tak. Przed nami w programie trzecim Cool Cool i Roisin Murphy. Let it. Wyłapali państwo ten moment, kiedy zwalnia się niby taśma w tym nagraniu, ale zwalnia się cyfrowo, bo przecież ten efekt zwolnienia na przykład płyty winylowej albo po prostu taśmy magnetofonowej jest znacznie bardziej płynny. Tutaj były jakieś takie klocki, jakieś takie dropy. W programie trzecim Kukul, czyli najnowszy utwór Roisin Murphy, stworzony wspólnie z DJ-em Koce. Kompozycja, przypomnę, ukazała się w miniony czwartek i jak przypuszczam, znajdzie się na nowej płycie artystki. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w otoczeniu nowych nagrań, które w konkretnym tym przypadku, czy się tego chce, czy się nie chce, przeniosą nas w lata 90. No bo jak inaczej myśleć o Everything But The Girl? Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nothing Left to Lose, a wcześniej Caution to the Wind, czyli dwa Dwa nowe utwory Every But The Girl, które zapowiadają pierwszą od 24 lat płytę. Album ma nosić tytuł Fuse, ukaże się 21 kwietnia. No i cóż, wedle zapowiedzi ma się składać z 10 utworów. Anagram Morgana. W programie trzecim Jordan Rakai z płyty Origin. Chyba według mnie najlepszej płyty tego pochodzącego z Nowej Zelandii wokalisty, ale też producenta i po prostu muzyka, bo dzisiejsza technologia pozwala na sytuacje, w których gentleman śpiewa i jednocześnie programuje syntezatory. Kilka fajnych teledysków w ten sposób powstało, gdzie właśnie Jordan jest tylko i wyłącznie sam i generuje te wszystkie dźwięki z twardych dysków. Myślę, że warto przypominać o tym artyście, no bo to tak może trochę przypomnę, że w 2015 roku współpracował z Disclosure i można go usłyszeć na albumie Caracal. Później przeprowadził się z Nowej Zelandii do Wielkiej Brytanii, do Londynu, gdzie stał się członkiem kolektywu muzycznego Are We Live. Dalej rozpoczął współpracę z Richardem Spivenem, jazzowym perkusistą współpracującym z Flylo, czyli z Flynetusem i Jose Jamesem. Został też w pewnym momencie wyłowiony przez Simona Greena, a.k.a. Bonobo, który zaprosił go przecież na finał trasy Migration w Alexandra Palace, gdzie Rakaj wystąpił przed 10-tysięczną publicznością. Dalej dołączył do studia legendarnego Nile Rodgersa, czyli przypomnę założyciela grupy Chic. No i zachwycali się nim także Robert Glasper czy na przykład Terence Martin. Wpadł mi dzisiaj do głowy z tego powodu, że przecież to jest ta nowa krew wytwórni Ninja Tune, w której ukaże się nowa płyta Roslin Murphy. Ale jak powiem Roslin Machine, to też będzie dobrze, bo to piekielna machina. W każdym razie to jest ta nowa krew labelu Ninja Tune, w którym przecież w latach 90. pojawiło się wielu wspaniałych artystów, często zajmujących się samplingiem. Za kilka minut przywołam jedno z takich nagrań właśnie powstałych na samplach, ale zanim to proponuję jeszcze jedną kompozycję, jeszcze jedno nagranie z płyty Origin, która w tym roku skończy 3 lata. you wait and see. This time is coming for you. No, dużo soulowych wpływów. Ale też myślę sobie, że gdzieś tam muzyki jazzowej, właściwie tej nowoczesnej odmiany jazzu. Jordan Rakai w programie trzecim w dwóch fragmentach płyty Origin. Usłyszeliśmy You and Me, a wcześniej Mad World. I jeśli jesteśmy przy ninży, przy Ninja Tune, to proponuję właśnie trochę cofnąć się w czasie do lat 90., czyli wtedy, kiedy swoją karierę kontynuowali już artyści z Everything But The Girl, ale też karierę rozpoczynała z kolei Roisin Murphy w Moloko, czyli w Moloko. A myślę tutaj o Amonie Tobinie, który, no cóż, był takim, jest dalej eksperymentalnym ramieniem tego labelu. Gentleman, który swego czasu wykonywał nieprawdopodobne sztuczki na gramofonach. Zresztą kiedyś na jednym z festiwali widzieliśmy go, jak niósł sobie gramofon po to, żeby postawić go na ladzie albo po prostu na DJ-ce i zacząć grać. To było zdumiewające, bo przecież tego typu DJ-e są zazwyczaj, no cóż, po prostu gwiazdami. Nie wypada nawet, żeby nosili sprzęt ze sobą. Amon Tobin to robił. Być może robi nadal, ale raczej chyba to już jest tylko i wyłącznie digital w jego twórczości, bo dużo tych cyfrowych przedsięwzięć w tak zwanym międzyczasie pojawiło się w trakcie jego występów. Ja chcę przypomnieć nagranie właśnie z dawien dawna. Nagranie, które nawet gdzieś tam chyba było wykorzystane w reklamie telewizyjnej, ale to oczywiście na marginesie. Nagranie, które również pojawiło się w Ninży, a nosi tytuł For Don Mentis. Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia w poniedziałek od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Anagram Margana. A w nim gentleman, który ma bardzo duży wpływ zarówno na muzykę elektroniczną, na wszelakie nowe odmiany muzyki soulowej. No ale przede wszystkim myślę, że są to dźwięki gdzieś tam klejone właśnie w sposób i generowane w sposób elektroniczny. Do tego wszystkiego jest mocno związany z kulturą płyty winylowej. Urodził się w Waszyngtonie, przez pewien czas mieszkał w Chicago, aż wylądował na końcu w Detroit. Zatem mimo, że kojarzony jest dziś z Motor City, to urodził się gdzie indziej. Podobnie zresztą jak Moody Man, który przyszedł na świat w LA. No ale dziś również ta postać kojarzona jest z Detroit. Obaj panowie zresztą współpracowali kiedyś ze sobą. W tej chwili zdaje się, te drogi się po prostu rozeszły. I Theo Parrish, który też niejednokrotnie był w naszym kraju, jest, mogę powiedzieć, takim przewodnikiem dla wielu z nas, mega digerem, który wyciąga, wyszukuje całą masę wspaniałych utworów, wspaniałych nagrań, w tym również stricte akustycznych, jazzowych, bo przypomnę, że był czas, kiedy Theo Parrish sięgał po utwory wydane, nacięte w Black Jazz Records, czyli wytwórni, która funkcjonowała raptem kilkanaście lat i zapisała się mimo tego w historii, bo odzwierciedlała bunt czarnych w muzyce jazzowej. To był label mocno związany z Black Power na przykład, czyli z dosyć skrajną formacją. Do tego wszystkiego uczy, pokazuje i wspiera. Taki jest Theo Parrish, który tym razem postanowił zebrać wielu muzyków z Detroit właśnie. Muzyków, którzy nie są znani szerokiej publiczności, chociażby z tego powodu, że najzwyczajniej nie stać ich na to, żeby wydawać utwory na fizycznych nośnikach. I to takie po prostu normalne w jego działalności, zresztą podobnie jak w działalności Moody Mana, że wyciąga rękę do tych młodych, wyszukuje ich najpierw, później słucha muzyki, aby następnie umieścić ją w swoim DJ-skim mixtape'ie. I właśnie z mixtape'em będziemy mieli, drodzy Państwo, do czynienia przez prawie 50 najbliższych minut. Jest to mixtape opublikowany w wytwórni DJ Kicks, w serii DJ Kicks. Nosi tytuł Detroit Forward. Są to dwie płyty kompaktowe i w trakcie naszego dzisiejszego spotkania ja chciałbym zaprezentować Państwu tę drugą. Nie wiem, czy jest sens, żeby czytać imiona i nazwiska tych wszystkich producentów, muzyków, którzy którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Może po prostu umówmy się, że za jakiś czas spis wszystkich tych nagrań pojawi się na stronie Anagramu Umargana, oczywiście polskieradio.pl/3 i dalej audycję Anagram Margana, no i trzeba będzie znaleźć tę audycję z dzisiejszą datą, czyli 11 dzień marca. Detroit Forward i Thea Parrish w programie trzecim.